अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना। ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। हो अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना। ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना।